إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد المقدمة العزية من الشيخ أبو الحسن علي المالكي الشاذلي مد الشرح فن الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري غرق ليه باي هو فرح راه هاد في الفايدر فن دنجاسة بس وفي الفايدر هي دنراين هايت أتشكلي أتشليخا أن فن دبليك غرقي خد بيده What's the hukum darfa? What's his order? And other details die daarmee te maken hebben. De auteur van Aziah begint, hij zegt, het is verplicht om de najasa te verwijderen uit de of van de kleding van diegene die gaat bidden. Dat is verplicht. Dus datgene wat je draagt, kleding wat je draagt, muts, tulband, chemies, jalaba, khimar, alles wat je draagt en wat in het Arabisch taal gezien wordt als dat je draagt, als het netjes is, dan is het verplicht om het te verwijderen. Hij zegt, diegene die de commentaar erop schrijft, hij zegt, walau hukman, dus ook al is het niet letterlijk dat je draagt, maar het wordt zo genoemd. En de reden dat het zo wordt genoemd is door het oordeel. Dus hukman, het krijgt hetzelfde oordeel. En hij geeft daarvoor een voorbeeld. Hij zegt, stel je voor iemand hebt dit met een turban. En de staart van de turban is zo lang dat het de grond raakt. Dus die hele stuk die helemaal op de grond ligt, als die alleen die kleine stuk netjes is en het beweegt niet, als jij beweegt, dan is ik hetzelfde hokum dat het verplicht is om als het netjes is te verwijderen. Maar er zijn uitzonderingen. Hij zegt bijvoorbeeld, als je op een kleed bidt en een stuk uiteinde van die kleed is onrein, alleen die stuk, dan niet, dan valt het niet eronder. Diegene die bidt, dus diegene die wilt gaan bidden, het is verplicht op hem. Dus als jij wilt gaan bidden, is het verplicht op jou om naar je kleding te kijken en de plek waar je gaat bidden en jouw lichaam, dat er geen najasa op is. En dan, als het zo is, dan is het verplicht om te verwijderen. Hij zegt, Thawb al-Musalli, dus de kleding van diegene die bidt, wa badanuhu, zijn lichaam. Oké, dus als jij najas hebt op jouw lichaam en jij wilt gaan bidden, dan is het verplicht om die najas te verwijderen en die plek te reinigen. Maar als jij niet wilt bidden, dan is het sunnah om het te verwijderen. En is het mustahab om te verwijderen, om die plek te reinigen. Is mustahab, als jij niet wilt gaan bidden. Maar als je wilt gaan bidden, wordt het verplicht. En dus als je niet wilt gaan bidden, dan is het mustahab om najasa te reinigen, die plek te reinigen van najasa. En als je het laat, dan is dat makroor. En daarna zegt hij, waar mij kan hoe, dus de plek waarop jij gaat bidden. En wat is die plek? Als ik bid op de grond. Is het die hele grond, bijvoorbeeld die hele kamer, de grond van de hele kamer, of alleen omringd, een cirkel om mij heen. Wat is die plek? Hij zegt, De plek, wat mee bedoelt, die plekken waarmee jij je ledematen raakt. Dus jouw hoofd, voorhoofd, neus. Als je sujoed doet, dan raak je de grond daarmee. Dus waarop je sujoed doet, waarop je je handen legt en je knieën en je tenen. En waar die kleding op komt, als je wijde kleding hebt, wat ook op komt. Dus dat is ook verplicht. Dus die plekken is verplicht om te reinigen als je wilt gaan bidden. En dit allemaal is met één voorwaarde. Wanneer is het verplicht om te verwijderen? Als jij de mogelijkheid hebt om het te verwijderen, dat is één. En tweede is dat jij het niet vergeet. Dus jij hebt gebeden. Als je gaat bidden, dan is het verplicht om jou te verwijderen. Als jij weet, voordat je gaat bidden en tijdens dat je bidt, dat jij najasa op je hebt. Maar als je het vergeet, dus jij bidt en daarna pas kom je erachter dat je najasa op je kleding hebt, of op je plek, of op je lichaam. Of je wist het en je was het vergeten. Dan krijgt een andere hokken. Hij zegt, als je ermee bidt, dus met najasa, of het op jouw lichaam is, of op jouw kleding, of op de plek. En je bent het vergeten. Of je wist het, maar je had de mogelijkheid niet om het te verwijderen. Voordat de gebedstijd voorbij is, als dat zo is, dan moet je je gebed inhalen. En die gebed inhalen, wat is het oordeel daarover? Is men doob om dat te doen, aangeladen. Het is niet verplicht. En stel je voor, je hebt dhuhr gebeden, je hebt al-asr gebeden. Met najasa, je kon het niet weghalen, of je wist het niet, of je wist het maar je was het vergeten. Dan is het aangeraden om het in te halen, door een asr. Tot wanneer? Totdat de zon geel is. Maar de zon is altijd geel, maar wat bedoel ik daarmee? Als de zon schijnt, stel je voor de zon schijnt op de muur, is donkergeel. Tot dan is het mandub om in te halen. Als die tijd voorbij is, is het niet meer mandub om in te halen. Dan hoef je niet meer in te halen. En voor hetzelfde geldt voor Maghrib gebed en Isha gebed, is de hele avond en nacht. Dus zolang de avond en nacht is en je hebt gebeden, Maghrib heb je gebeden met najasa zonder dat je het wist, of je wist dat je was vergeten, of je kon het niet weghalen. Dan moet je Maghrib inhalen totdat dus zolang de avond en nacht nog aanwezig zijn. Als dat voorbij is, dan hoef je het niet meer in te halen. Dit is allemaal aangeraden. Maar stel je voor, je bent aan het bidden en je weet, je hebt najasa en je kan het verwijderen en je hebt nog genoeg tijd en je doet het niet. Dan moet je het inhalen. Dus als jij weet, je hebt najasa op jouw kleding en je bidt ermee, of je kan het weghalen, je doet het niet. Je weet dit allemaal, dan is jouw gebed natuurlijk ongeldig. En daarna zegt hij, waarmee reinig je de plek waarop najasa is? Hij zegt alleen met één stof, en dat is water. Ma' mutlaq. Dus ma' tahoor. Tahoor water. Dus als je het verwijdert met iets anders dan mutlaq water, bijvoorbeeld tahir water, water wat niet tahoor is, of je verwijdert het met azijn, of met wat najis is, alcohol, of je verwijdert het met limonade of thee, maakt niet uit. Als je dat doet, dan moet je het alsnog reinigen met water. En als je daarmee bidt, als je die plek waarop najas is reinigt met iets anders dan water, en je bidt ermee, dan is het gebed ongeldig. Want die hokm, oordeel van najasa is er nog steeds. En daarna gaat hij verder. En als je daarmee hebt, dus stel je voor je bidt met een kleed of een gewaad waarop urine zat en die heb je verwijderd met limonade of met thee of met water die helemaal gemengd was met de waspoeder, dan is je gebed ongeldig en jouw gebed moet je inhalen. En daarna zegt hij, en als iets valt op diegene die bidt, dus wat valt, onreinheid, najasa, dan is zijn gebed ongeldig. Dus jij bidt en valt najasa op jou. Jij bidt zo en dan iemand, hij gooit bier op je hoofd, bier met alcohol, of hij gooit wijn op jou, of hij gooit urine op jou. Of iets valt op je hoofd wat najis is, in ieder geval, maakt niet uit, als wat najis is, valt op jouw hoofd, dan is je gebed ongeldig. Maar daaraan zijn bepaalde voorwaarden, namelijk, als het op je valt, blijft het op je. Of, als het op je valt, het blijft niet op je, maar een gedeelte daarvan blijft op je. Dus iets wat zacht is, vochtig, bijvoorbeeld urine of bier, of ontlasting, maar niet harde ontlasting. Zachte ontlasting, waardoor een stuk op jou blijft. Maar stel je voor, het is zo hard, dat het valt op je, en valt het weer op de grond, maar er blijft helemaal geen spoor daarvan. Er blijft helemaal geen spoor van die najasa. Dan is jouw gebed niet ongeldig, want het is op jou gevallen, maar er is niks erop gebleven. En dat je je gebed moet inhalen, dus stel je voor valt urine op je, of bier, of iets najis. Dan moet je het inhalen. Volgende voorwaarde is namelijk dat je nog genoeg tijd hebt om die gebed in te halen. En genoeg tijd voor wat? Dus dat je en genoeg tijd hebt om die najasa, de plek waarop najasa is, te reinigen. En dat je nog één raka'a met ruku' en twee sujud red. Dan pas is jouw gebed ongeldig. Maar stel je voor, tijd is niet genoeg dat jij één raka'a haalt, minimaal. Dan is je gebed niet ongeldig. Dus stel je voor, je vindt geen water. Er valt najas op jou, je vindt niks waarmee je die plek kan reinigen. Dan hoef je je gebed ook niet in te halen. Hij zegt zo ook als je aan het bidden bent. En je herinnert je dat jij onreinheid hebt op jouw kleding of op jouw lichaam of op de plek waarop je bidt. Dan, als je je herinnert, dan moet je ook je gebed opnieuw doen met dezelfde voorwaarden als vorige voorwaarden, namelijk dat je genoeg tijd hebt. Dus dat je genoeg tijd hebt om die najasa, de plek waarop najasa is, te reinigen en één raka'a te halen van dat gebed. Of dat je bijvoorbeeld, je hebt een andere kleed. Zeg, voor deze kreeg ik netjes, oké, okay, die gooi ik weg. Niet weggooien, maar je doet hem uit. En die pakt een reine kleed. Maar stel je voor, je hebt maar één kleed. Dan is de voorwaarde dat je en water vindt waarmee je kan reinigen. En dat je die plek reinigt. En dat je één raka'a haalt. Maar stel je voor, je hebt meerdere kleding. Dan de tijd dat je een andere kleed kan pakken. En dat je één raka'a haalt. Dat zijn de voorwaarden. Dat je opnieuw moet bidden. Maar de stel je voor, jij bent aan het bidden. En je denkt, hey, ik bid met een onreine kleed. Of een kleed waarop de onreinheid zit. En daarna denk je, ik heb geen andere kleed. Dus als ik nu moet stoppen, ik heb geen andere kleed. En ik heb geen water. En, of, niet en. Of, als ik heb kleed en ik heb water, maar als ik nu stop, dan is die tijd van gebed voorbij. Dan kan ik die rak'a niet halen. Dan moet je verder met dat gebed en mag je niet onderbreken, mag je niet stoppen. Hij zegt, stel je voor, de plek waarop je gaat bidden is onrein. En je legt een dik stof erop, dik stuk, iets diks erop. En je gaat bidden erop, dan is jouw gebed geldig. Dus voor diegene die ziek is en voor diegene die gezond is. Zoals Imam Ibn Yunus dat heeft uitgelegd en heeft gesteund. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم